कुछ सोचकर शिवाय ने धीरे से आर्या से कहा, आर्या तुम अपना फोन लेकर आई हो। ये सुनकर आर्या ने हैरानी से शिवाय को देखा, जैसे कहना चाहती हो मंडप में फोन लेकर कौन आता है। शिवाय आर्या की बात समझता हुआ बोला, मुझे लगा शायद तुम ले आई हो, तुम छोटी हो ना, शायद कोई बचपना कर दिया हो, लेकिन आज तो तुम मैच्योरिटी दिखा रही हो। छुई मुई, मुझे राजवीर से बात करनी है, बहुत जरूरी बात करनी है, क्या करूं, तुम ही अपना दिमाग लड़ा दो। हाँ जानता हूँ तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, लेकिन जितना भी है कोशिश करो, शायद तुम ही मुझे कुछ आइडिया दे दो। शिवाय की बेतुकी बातें सुनकर आर्या हैरानी से शिवाय को देख रही थी, और शिवाय भी एक उम्मीद भरी नजरों से आर्या को देखता रहा, जैसे वो आर्या से अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मांग रहा हो। आर्या ने पंडित जी की तरफ देखा और इशारों में फोन मांगा। पंडित जी ने भी हैरानी से आर्या को देखा और फिर अपने कुर्ते की जेब में से फोन निकालकर उसका लॉक खोलकर आर्या को दे दिया, और आर्या ने फोन शिवाय के हाथ में थमा दिया। फोन लेते ही शिवाय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, और फिर उसने आर्या को देखकर एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, छुई मुई अक्ल तो है तुम्हारे अंदर, डिसीजन गलत नहीं है मेरा। ये सुनते ही आर्या को गुस्सा आया, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि वो गुस्सा भी नहीं कर सकती थी। शिवाय ने फिर पंडित जी को देखकर कहा, पंडित जी बहुत जरूरी कॉल करना है, आगे के मंत्र थोड़ी देर में बोलना। शिवाय ने फोन सीधा राजवीर को किया। राजवीर ने पहली बार तो कॉल उठाया नहीं, लेकिन शिवाय भी 2-3 बार कॉल करता रहा, और आखिरकार 4th कॉल में राजवीर ने शिवाय का कॉल रिसीव कर लिया। शिवाय ने कहा, सीनियर जहाँ कहीं भी हो तुरंत मेरे पास आओ। राजवीर पहले ही अपने और रूही के रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन फिर भी उसने अपनी परेशानी को साइड में रखा और शिवाय के कहे अनुसार पार्टी हॉल में आ गया, और फिर सीधा मंडप की तरफ पड़ गया। राजवीर ने अपने शूज रिमूव किए और मंडप में चला गया और जाकर शिवाय के पास बैठ गया। शिवाय ने अग्नि कुंड में आहूति देते हुए कहा, सीनियर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ होने वाला है। राजवीर ने कहा, शिवाय मैं सिक्योरिटी देख कर आता हूँ। शिवाय ने एक बार फिर पार्टी हॉल में नजर घुमाई और फिर राजवीर के कान में कहा, सिक्योरिटी भी देखो और ये भी देखो कि कहीं कोई स्ट्रेंजर हमारी पार्टी में तो नहीं है। राजवीर ने कहा, लेकिन शिवाय इतने सारे लोगों में किसी स्ट्रेंजर को कैसे ढूंढ लूंगा। शिवाय ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा ठीक है, तुम बस ये देख कर आओ कि सिक्योरिटी टाइट तो है ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। राजवीर ने कहा, ठीक है मैं देख कर आता हूँ, लेकिन तुम फेरों पर ध्यान दो। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर वहां से चला गया। राजवीर सीधे गार्डन में आया और आसपास नजर घुमाकर देखने लगा। राजवीर को सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उससे भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। राजवीर भी समझ रहा था कि हर्षवर्धन रघुवंशी के दुश्मन इस सिचुएशन का फायदा तो जरूर उठाएंगे, खासकर वो रणविजय सिंह राणा और सरफराज। राजवीर ने डैनी को अपने पास बुलाकर पूछा, डैनी क्या सब कुछ ठीक है। डैनी ने कहा, हाँ सब कुछ ठीक है। फिर कुछ सोचकर बोला, देखो राजवीर यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने बॉडीगार्ड की आइडेंटिटी चेक कर लेनी चाहिए, तुम लोग ऐसे ही किसी को भी बॉडीगार्ड अपॉइंट कर लेते हो। ये सुनते ही राजवीर की आंखें फैल गई। राजवीर ने कहा, क्या कहना चाहते हो तुम, मैं समझा नहीं। डैनी ने कहा, मैंने इस पार्टी में 2 बॉडीगार्ड ऐसे देखे हैं जो बारात के साथ आए हैं, लेकिन वो यहाँ के नहीं लगते, वो साउथ इंडियन है और उन्हें हिंदी भी बोलनी नहीं आती। ये सुनते ही राजवीर की आंखें और ज्यादा फैल गई। राजवीर ने अपने एक बॉडीगार्ड से गन ली और उसे लोड करके कहा, डैनी कहाँ है वो आदमी, मुझे वहां ले चलो, हमने ऐसे कोई बॉडीगार्ड अपॉइंट नहीं किए। ये सुनते ही डैनी भी शॉक्ड हो गया और राजवीर को एक इशारा किया। राजवीर डैनी के पीछे पीछे चला गया। डैनी और राजवीर उन दोनों आदमियों को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो दोनों ही आदमी पूरे पार्टी हॉल में कहीं नहीं मिले। अब तो राजवीर का शक धीरे धीरे यकीन में बदल गया कि हो ना हो रणविजय सिंह राणा और सरफराज ने अपना प्लान एग्जीक्यूट कर दिया है, लेकिन वो करना क्या चाहते हैं? ये सोच सोच कर राजवीर का दिमाग खराब हो रहा था। पसीने तो डैनी को भी आ गए थे, लेकिन फिलहाल डैनी और राजवीर दोनों ही कुछ कर नहीं सकते थे। दोनों ही रजावत हाउस में उन दोनों बॉडीगार्ड्स को ढूंढ रहे थे और दोनों बॉडीगार्ड्स का कोई अता पता नहीं था। वहीं सरफराज और रणविजय सिंह राणा एक साथ सब लैपटॉप पर नजर बनाए हुए थे। शिवाय और आर्या के फेरे हो रहे थे। रणविजय सिंह राणा ने कहा, फेरे तो होंगे लेकिन विदाई नहीं होगी। रणविजय सिंह राणा ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करके कहा, हर्षवर्धन को गोली मार दो। इंस्ट्रक्शंस देकर रणविजय सिंह राणा ने फोन कट कर दिया और उसके चेहरे पर एक जीत की मुस्कान आ गई। फिर उसने सरफराज को देखकर डेविल स्माइल के साथ कहा, रघुवंशी परिवार खत्म, हर्षवर्धन के मरते ही सारे भाई अपना आपा खो देंगे। वहीं पार्टी में आर्या और शिवाय के फेरे हो चुके थे। शिवाय ने आर्या की मांग में सिंदूर भी भर दिया था। पंडित जी के कहने के अनुसार शिवाय ने मंगलसूत्र भी आर्या को पहना दिया था। मंगलसूत्र पहनाते ही शिवाय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और तभी उसकी नजर हर्षवर्धन पर गई, जिस पर एक रेड कलर की लाइट पॉइंट हो रही थी। हर्षवर्धन भी मुस्कुराकर शिवाय को देख रहा था। शिवाय की आंखें फैल गई। शिवाय को समझते देर नहीं लगी कि कोई हर्षवर्धन को शूट करने की कोशिश कर रहा है। शिवाय मंडप से खड़ा हुआ, उसने जल्दी से अपने फूलों की माला फेंक दी और भागता हुआ हर्षवर्धन के पास गया। हर्षवर्धन हैरानी से शिवाय को देख रहा था। शिवाय ने हर्षवर्धन को गले लगाकर पलट दिया और गोली जाकर सीधा शिवाय की कमर पर लगी। वो एक साइलेंट रिवॉल्वर थी। हर्षवर्धन को समझ नहीं आया कि आखिर ये यहाँ हो क्या रहा है, और तभी उसने अपने हाथ में खून महसूस किया। हर्षवर्धन चिल्लाकर बोला, दिव्यांश, किसी ने शिवाय को गोली मार दी। ये सुनते ही हर्षवर्धन के सारे बॉडीगार्ड्स हरकत में आ गए। पार्टी में अफरा तफरी मच गई, सब इधर उधर भागने लगे। वहीं मंडप में शिवाय को देखकर आर्या लंबी लंबी सांस लेने लगी और वहीं बेहोश होकर धड़ाम से गिर पड़ी। गोली कहां से चली थी किसी को नहीं पता था, लेकिन दिव्यांश ने जल्दी से दृष्टि को लेकर कवर किया और एक टेबल के पीछे बैठा दिया। वहीं विराज ने भी देव को गोद में लिया हुआ था और वीरा को कसकर पकड़ा हुआ था, और वो भी एक पिलर के पीछे चुपचाप बैठा हुआ था। पूरी पार्टी में आदमी इधर उधर भाग रहे थे। वरदान भी आर्या को देखकर जल्दी से मंडप पर गया और उसने आर्या को जगाने की कोशिश की, और तभी वंशिका भी रोते रोते मंडप में आ गई। वरदान ने चिल्लाकर कहा, डैनी कहाँ हो तुम। तभी राजवीर और डैनी भी अपनी गन लेकर पार्टी हॉल में आए। पार्टी हॉल का नजारा देखकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो गया। वहीं सांझ भी हॉल के बीचों बीच अपना टेडी बेयर लेकर खड़ी थी। उसके दिमाग की हालत पहले ही ठीक नहीं थी। बाकी वो ये सब भाग दौड़ देख रही थी, तो उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और तभी एक और गोली चली जिसकी आवाज पार्टी हॉल में सबको सुनाई थी। वो गोली किसी इंसान पर नहीं बल्कि झूमर पर चलाई गई थी, और सांझ इसी झूमर के बिल्कुल नीचे ही खड़ी थी। राजवीर ने जब झूमर को गिरते हुए देखा तो भागता हुआ सांझ के पास गया और उसने सांझ का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, और झूमर सीधा सांझ और राजवीर के पैरों पर जाकर गिरा, जिसकी वजह से सांझ की चीख निकल गई और वो वहीं बेहोश हो गई। झूमर के गिरने से सांझ के सिर पर चोट भी आई। वहीं शौर्य भी पीहू को गोद में लेकर एक कोने में बैठा हुआ था। शौर्य के पास हीर थी। शौर्य ने पीहू को हीर की गोद में देते हुए कहा, सिंड्रेला चाची, घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, आप यहीं रहना, कहीं जाना मत, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर शौर्य उठने लगा तो हीर ने आंखों में आंसू लिए शौर्य की कलाई पकड़कर कहा, शौर्य भैया कहीं मत जाइए, पता नहीं क्या हो रहा है। शौर्य ने कहा, सिंड्रेला चाची समझने की कोशिश कीजिए, ये सब ठीक करना होगा, वरना धीरे धीरे हालात और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। इतने में पूरा पार्टी हॉल खाली हो चुका था। जितने भी मेहमान थे वो सब गार्डन में भाग गए थे। शौर्य और दिव्यांश दोनों ही इस वक्त एक पिलर के पीछे छुपकर देख रहे थे। सारे मेहमान जा चुके थे, लेकिन दो आदमी जिन्होंने बॉडीगार्ड की ड्रेस पहनी हुई थी वो वहीं थे, लेकिन वो दोनों बाकी के बॉडीगार्ड से एकदम अलग नजर आ रहे थे। दोनों ही साउथ इंडियन लग रहे थे। दोनों को देखकर शौर्य और दिव्यांश समझ गए हो ना हो ये दोनों बॉडीगार्ड्स नहीं है। शौर्य ने दिव्यांश को इशारा किया और दोनों ने ही उन दोनों बॉडीगार्ड्स की गर्दन पकड़ ली। तभी वहां डैनी आया और उन दोनों पर गन पॉइंट करके बोला, कौन हो तुम दोनों। लेकिन वो दोनों बॉडीगार्ड्स कुछ बोलते उससे पहले ही एक गोली चली जो विराज के बाजू पर लगी। विराज की गोद में देव था, वो गिर जाता, लेकिन उससे पहले ही वीरा ने देव को संभाल लिया और विराज वहीं खड़ा खड़ा बैठ गया। तभी डैनी ने उन दोनों बॉडीगार्ड्स को पॉइंट करके बोला, अपने आदमी को बोलो गोली चलाना बंद कर दे, वरना इस बार गोली तुम्हारे सिर के आर पार होगी। गोली कहां से चल रही थी किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। हंसता खेलता माहौल तनाव में बदल चुका था। तभी एक और गोली चली जो शौर्य को लग जाती, लेकिन दिव्यांश ने शौर्य को झुका दिया। राजवीर ने जहां से गोली चली थी उस डायरेक्शन में देखा तो एक आदमी पिलर के पीछे खड़ा होकर शूट कर रहा था। राजवीर के पैर में चोट लगी थी और उसने लेटे लेटे ही निशाना लगाते हुए दो गोली उस शूटर को मार दी। इतने में डैनी ने उन दोनों बॉडीगार्ड्स पर फिर से गन पॉइंट करके कहा, क्यों तुम्हारा और भी कोई साथी है। लेकिन वो बॉडीगार्ड्स तो जैसे बोल ही नहीं रहे थे। इस बार डैनी को गुस्सा आ गया और उसने गन बॉडीगार्ड के पैर पर चला दी, और तभी दूसरा बोला, नहीं नहीं हमारा और कोई साथी नहीं है। लेकिन डैनी मानने वाला नहीं था। उसने एक और गोली दूसरे बॉडीगार्ड के पैर पर चला दी। वहीं रूही उन दोनों बॉडीगार्ड्स को देख रही थी और चक्कर खाकर बेहोश हो गई। रूही जैसे ही जमीन पर गिरी सबका ध्यान रूही पर गया। रूही को ऐसे देखकर राजवीर चिल्लाकर बोला, रूही। लेकिन तब तक रूही बेहोश हो चुकी थी। राजवीर ने जैसे तैसे सांझ को खुद से दूर किया, लेकिन सांझ भी बेहोश थी। सांझ और राजवीर दोनों के पैरों में चोट लगी हुई थी। लेकिन राजवीर अपने पैर की चिंता ना करते हुए जल्दी से रूही के पास गया। राजवीर ने आसपास नजर दौड़ाई तो उसकी आंखों से आंसू बहे बिना नहीं रहे। हर्षवर्धन शिवाय को पकड़कर बेसुध सा बैठा हुआ था। वीरा जैसे तैसे विराज को संभाल रही थी, वो बेहोश हो चुका था। मंजिका और वरदान दोनों ही आर्या को जैसे तैसे संभाल रहे थे। ही रूही को खुद से चिपकाए हुए रो रही थी। सृष्टि की हालत भी ठीक नहीं थी। राजवीर अपनी आंखों के सामने रजावत परिवार और रघुवंशी परिवार को बिखरता हुआ देख रहा था। उसने एक बार फिर सांझ को देखा। सांझ भी बेहोश पड़ी थी और उसके सिर से खून बह रहा था। राजवीर ने गहरी सांस लेकर चिल्लाकर कहा, पैंथर! पैंथर और पूर्वी वहां नहीं थे। पैंथर तो पूर्वी को प्रपोज करने के लिए मैंशन की बैक साइड में लेकर गया था। पैंथर और पूर्वी हर बात से बेखबर गार्डन में थे। पूर्वी पैंथर के सामने खड़ी थी और पैंथर अपने घुटनों के बल पूर्वी को प्रपोज कर रहा था। पूर्वी की आंखें नम हो गई थी। पूर्वी को यकीन नहीं था कि पैंथर उसे प्रपोज कर रहा है। पैंथर के हाथ में जो रिंग थी उसे वो कुछ सेकंड तक अपने हाथ में लिए पूर्वी की तरफ देख रहा था। और तभी पूर्वी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। क्या ये परिवार बिखर जाएगा? क्या रणविजय सिंह राणा की जीत हो जाएगी?